keresték a megszólalót, aztán nem kaptunk megszólalót. Azért ez is egy érdekes történet, hogy miért nem nyilatkozik valaki, hogy egyenesen fel tudjuk tenni a kérdéseinket. Kaptunk néhány mondatot, de legalább válaszoltak a megkeresésünkre, hát ez is nagyon baráti. Ezért bízunk mi is, hogy most meghallgatják azok a döntéshozók ezt a hírt, és most hallják ezt a társadalmi visszhangot, ami elindult két napja, és nagyon bízunk benne, hogy pozitív elbírálás lesz. Nem szeretnénk a társadalom felé egy nyomással jönni, hogy ezt nekik kell megoldani, hiszen mondom, az elmúlt 25 évben nem működhetett volna ez a betegellátási szervezet, ha nincs a társadalmi összefogás. Hány orvos, hány nővér dolgozik nálatok? Körülbelül 60 fős az egészségügyi személyzet, hiszen a fekvőbeteg intézményen kívül, ami a Kenyeres utcában van, ez az egyetlen önálló hospice-ház Magyarországon, az otthonápolás, egy kiterjedt ápolási rendszer, tehát az otthonukban kísérjük a betegeket, oda mennek az orvosaink, nővéreink, gyógyszornász, pszichológus, éppen attól függően, hogy a betegnek mire van szüksége, és ezen felül van még a gyerekhospice csapatunk, akik szintén otthonápolási tevékenységet látnak el. Na az ő finanszírozásuk meg abszolút saját zsebből oldjuk meg, mert nem tudunk súlyosan beteg gyerekeknek nemet mondani, hogy nem segítünk. Annak ellenére, hogy erre nem kapunk finanszírozást, de meg fogjuk oldani, mert a hospice alapelve, hogy a méltóság, az emberi méltóság megőrzése az mindenkinek alapvető joga, tehát nem lehet nemet mondani. És ezért kerülünk ilyen negatív szaldóval, mert egyszerűen ki az, aki egy beteg családnak azt mondja, hogy nem segít a nagyon súlyos helyzetben. Hát mi képtelenek. Hát hogy ne, persze, meg hát nyilván nektek valami nehéz, nincsenek aranyos kiskutyák, nincsenek boldogan mosolygó gyerekek, nem tudtok úgy kommunikálni, az emberek félnek róla beszélni, elfordítják a fejüket, nem tudtok hogyan, milyen fórumon, miképpen megnyilvánulni, tehát hogy nektek azért sok szempontból baromi hátrányos a helyzetet. Nagyon nehéz átadni. Mi lesz, ha mondjuk a legrosszabbul sül el a dolog, és mondjuk nem kaptok pénzt, akkor jön, mi lesz a betegekkel? Hát ki fogunk tartani a végsőkig, és akik bent vannak a házban, és akik az otthonápolási rendszerünkben vannak, nekik nem fogjuk elengedni a kezüket, tehát senki nem kerül abba a helyzetbe tőlünk, akit mi most ápolunk, tőlünk nem kapja meg a betegellátást. Volt már olyan pár évvel ezelőtt, hogy mondjuk az alapítvány vezetője és még néhány kollega, aki ezt meg tudta tenni, nem vett felfizetést, hogy valahogy működjön a betegellátás. Tehát azt gondolom, hogy mi, ez egy picit most profán lesz, de mi az égiekkel nagyon jóba vagyunk, és az utolsó pillanatban, amikor úgy nézett már ki tavaly is, hogy itt borzasztó nehézségbe kerülünk, akkor egyszer csak egy hozzátartozótól kaptunk egy lakást, és azt eladtuk, és abból tudtuk folytatni. Csak hát erre nem lehet építeni. Hát erre nem lehet alapozni, persze. Anita, mi is ezért foglalkoztunk ezzel, mert azt gondoljuk, hogy a nyilvánosság nektek most nagyon nagy segítség, úgyhogy beszéljünk még ebben az évben, hogy hogyan álltuk, és mi a helyzet mindenféleképpen. Jó? Kitartás. Reméljük, hogy egy kicsit hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy valaki valahol egy jó helyen felkapja a fejét, és tudjatok tovább működni. Nagyon fontos. Nagyon bízom benne. Amit benne. Anita, kitartás. Köszönjük, és minden szépen. Dolgozónak. Reméljük, hogy a dolog megoldódik. Köszönjük, jó átadom munkát nektek. Köszönjük Kovács Anitának. Köszönjük szépen. Hello, a Magyar Hospice Alapítvány program igazgatójának. Hát gyerekek, ez a szomorú magyar valóság. Nagyon nem is kell, meg nem is szabad hozzáfűzni semmit, mert az ember úgyis csak elragadtatja magát. Reméljük, hogy megoldódik. Hallották néhányan, akiknek ez fontos lehet, talán a minisztériumban is. Igen, reméljük, hogy azt mondja, hogy egy műfővesel kevesebb valahol, és nem, már meg is van. Nem egy nagy összeg. Igen, 160 milliót említett, de itt ugye egy 40-50 millió forint már megmenteni őket, hogy további egy évig működhessenek. Abszolút, azért az nem egy szomorú helyzet. Nem egy nagy összeg ebből a szempontból legalábbis. Nekik nyilván az 8:30 múlt, pontosan 2 perce, jövünk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék. 3-4-9. Most nincs, én sem tudom megfejteni, mikor van kutya, mikor nincs. Ne kérdezz, hogy most lesz. Nem tudom. Ezt még én sem tudom, de megfejtjük majd. Wow, wow, ott van a végén. Igen, 3-4-9 van pontosan. Hello, mindenkinek jó reggelt. Gyerekek, le a kalappal, hogy ilyen témáról így tudtok beszélgetni indulat nélkül. Írja nekünk egy hallgató. A másik pedig írja, egy másik hallgató, amit mi nem tudunk. Tegnap este Szijjártó Péter az ATV-n tisztázta, hogy a kormány minden anyagi támogatást megad a további működéshez, az igazsághoz is hozzátartozik, ne csak egyoldalúan tájékoztassatok. Érdekes ez a felvetés, ugye, hogy ne csak egyoldalúan tájékoztassatok, hogy mi nem vagyunk demagógok, pedig lehetnénk, de hogy a hallgató milyen demagóg tud lenni, ne csak egyoldalúan tájékoztassatok úgy, hogy közben én a megszólalásban azért elmondom, hogy szerettük volna megszólaltatni a másik oldalt, szerettünk volna kérdésekre választ kapni, levelet küldtünk egyébként az Eminek, és kértünk tőlük megszólalót. Tehát egy rendben, hogy egy hallgató kioktat bennünket, az sem baj, ha ő egy kicsit demagóg, lehet, mi is szoktunk néha azok lenni, csak legyetek úgy, hogy akkor abban van valamiféle igazság. Ebben most azért nincs, mert nem tájékoztatunk egy oldalon, meg szerettük volna hallgatni mindkét oldalt, nem tudtuk, mert a másik fél nekünk nem nyilatkozott, nem adtak megszólalót. Szerintem ennél többet egy műsorkészítő nem tehet, mint hogy levelet, kérdéseket küld, és megszólalót kér jelen esetben ugye az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Nem érzem ezt egy oldalúnak, ha csak az egyik fél nyilatkozik, nyilván őt megszólaltatjuk. Tehát rendben van, értem az SMS, csak akkor tessék egy kicsit figyelmesebben hallgatni az adást, és utána helyre tenni bennünket, ami egyébként abszolút belefér, csak akkor az úgy, hogy jogos legyen, vagy korrekt legyen, mert az egyoldalú tájékoztatása nem lett volna megszólaló, vagy nem akartunk volna megszólalni a másik oldalról. Mondjuk én nem tudom, hogy milyen... De ha ezt így elmondta a külügyminiszter úr, és tisztázta, és ez működik, hát hát várjál, milyen minőségben nyilatkozik, mint külügyminiszter? Ez csak egy hallgatói SMS, tudod, azért sokszor keverik a szezont a fazonnal, nem tudom, hogy nyilatkozott, nem tudom, hogy erről. Ez lehet, hogy azért ma már... Minisztériumához tartozik, ez nem a külügyminisztériumhoz. Igen, én is azt mondom, hogy ezt kezeljük fenntartásukkal, én inkább arra reagáltam, hogy ne tájékoztassunk egyoldalúan. Igen, hát szerintem azért ezt már lehet, hogy Anita is tudta volna, ha van változás, és megemlítette volna. Sajnos egyelőre nem tette. Ez egyébként minden esetben így szokott történni, tehát hogy ha nem is beszélünk róla adásban, de egyébként nagy általánosságban ezt mi mondani szoktuk, hogy ha olyan témáról van szó, akkor igyekszünk mind a két oldalt, főleg, hogyha egy ennyire érzékeny témáról beszélünk, mind a két oldalt megszólaltatni. Nem rajtunk múlik, hogy nem így van, így van, ráadásul, ha tegnap lett volna már egy érdemi reakció, arról azt gondolom, hogy a hospiceház egyik vezetője tudna. Na, reméljük a legjobbakat. Én azt gondolom, hogy néha akár gyűjtés helyett még az ember többet ér el azzal, hogy ilyen ügyeknek nyilvánosságot ad, nem kell ezt nagyon túlmagyarázni, kitettük a Facebookra az oldalukat, aki úgy gondolja, úgyis eléri őket, tud segíteni, szerintem sokszor a nyilvánosság az jobbkor jön, mint hogy most itt megint megpróbálunk egy-két milliót. Itt egy nagyobb összegről van szó, ezt mi sem tudjuk azért összeszedni, de ha az ember ezzel foglalkozik, akkor talán az segíthet. Viszont egy nagyon helyes történettel folytatjuk, kicsit oldva, itt a mindenkiben felgyűlemlet, feszültséget meg elkeseredés, mégis csak egy vidám szórakoztató műsor vagyunk, bár hát nyilván nem mindig könnyű. Napok óta keresi ellopott bárányát Almásiné tőli Szilvia. Hát ez a történet önmagában nagyon helyes. Baróci, így hívják a bárányt, péntek éjjel vihette el a tolvaj a házuk udvaráról, szól a hír, és szombat hajnalban vették észre a kis bárány hiányát. Nagyon helyes a történet, mert hogy 2 hetesen találta az út mentén, hazavitte, felnevelte, most volt 8 hónapos, nem tudom, hogy ünnepelték-e, vagy kapott le bármiféle ajándékot a bárány. Minden esetre ez a kis duci állat lelegelte az egész udvart, nagyon jól volt tartva, és nem tudja, hogy kivihette el ezt a bárányt, ha már ennyire szociálisan érzékenyek vagyunk, segítsünk egy ilyen kis lokális történetet is megoldani, hát ha visszakerül ez a bárány a szeretet gazdájához. Messze van még húsvét, úgyhogy nem Feri volt. Hát figyelj, nem zárható ki. Ferenc keze azért mindenféle állat asszara kerülésében azért masszívan benne lehet. Igen, tehát ezt nem zárnám ki egyértelműen. De lecélyeknek mondjuk, hogy nézzenek körül egy Feriék ingatlanja a környékén, és hogyha látnak egy leszúrt karót, és mellette egy báránkát, akit rendszeresen hízlanak a gyerekek mindenféle dologa, akkor lehet, hogy Feri van. A Feri keze van a dologban. Igen, azért erre fel lehet készülni. Miért viszel el egy bárányt? Igen, szerintem itt ilyen dolog lehet a háttérben alapvetően. Hát, hogy aranyoska, helyeske, hát háziállatnak nem tudom, hogy mennyire alkalmas. Nyilván, hogyha az embernek van egy ilyen nagyobb portálja, és akkor ellegelészget, meg ilyesmi, akkor úgy helyeske lett, de ugye nagyon nem hozza vissza a pöttyöst, hogyha eldobod neki. Tehát, hogy így helyes, aranyos, hát... Na már nem, mindjárt meghallgatjuk Szilvit. Hello, Szilvi, jó reggel, ciao. Hello, szia! Nincs még meg a jó szám? Na, igen, ez a legfontosabb. Nincs meg? Nem került elő? Nincsen, sajnos. Hol vagytok? Merre vagytok? Hol történt ez? Kecskemi külterületén tulajdonképpen, tehát Hetény és Farkás területén. Na, még hogy lokális dolgokkal nem foglalkozunk. Szokták megvádolni az országos kereskedelmi rádiókat, vagy majd nem is vagyunk erősek. Kecskeméten pedig nem is vagyunk erősek, igen. Két hetesen találtátok tényleg az út mellett? Igen. Nem messze egy nyájtól? Igen, sírva az anyja után. Nem láttam a közelben nyájat, és elég rossz állapotban volt. Szegényke. Ez a kis jócák, tehát mondhatnám, hogy ilyen halál közeli állapotban. És azóta nevelgettétek, nevet adtatok neki, és ilyen családi kedvenc lett belőle? Így van, tehát mindig jött utánunk. Szinte olyan volt, mint egy kutya. Nyilván, hogy az előbb meséltétek, ugye a labdát nyilván nem hozta vissza, tehát nem egészen de azért nem. Vagytok, vagy rajta voltatok az ügyön, nem? Így van, tehát nagyon, nagyon nyugodt volt, nagyon barátságos, nagyon szerethető. Hallgatott a nevére, ami én úgy tudom, hogy elég ritka. Igen, a Baróci? Igen, Baróci... Barcica igazából nagyon sok neve volt. Barcica? Igen. És akkor kijön a rendőrség, és felveszi egy jegyzőkönyvet, és személyleírásra, vagy tehát le kell írni, hogy hogy nézett ki a bárány? Jön egy... Igen, meg hát ilyen nyilván fényképet is mutattam róla természetesen. Hogy nézett ki a bárány? Hát biztos úr olyan bárányszerű volt. Hogy volt-e valamilyen ismertető jegye ennek a bárány? Nyilván ugye mindenkinek igen, csak egy bárány, de ugye nyilván én megismerném szerintem 30 ezerből. Mert azért voltak ismerthető jelei, ugye az óra is fekete volt, ami ugye elég ritka, illetve a térde is fekete volt, meg fede volt a sérója, én mindig úgy szoktam mondani, elő a feje búbjánál, úgyhogy... Ja, tényleg, neki egy picit, kicsit ilyen popperes volt, ahogy így látjuk a fotón, igen. Hogy eléggé aranyos gyakorlatilag, nem, mint hogy oldalra fésült volna a haját egy ilyen, hogyha megnéz, egy kicsit ilyen emós. Kicsit emós volt a bárány. Bár fehér volt, és nem fekete. És akkor kijött a biztos úr? Igen, kijöttek, tényleg nagyon rendesek voltak. Elmondtuk nekik, hogy mi történt, nyilván ugye feljelentést kellett tennünk, ismeretlen tettes ellen. Úgyhogy igazából várjuk a fejleményeket. A nevét legyen szíves, Almási Nét tőli szíves. Nem az eltűnt állatét. Baróci. Nem? Igen, azért nem egészen ebben így kell elképzelni, de egyébként nagyon, tehát nagyon állatbarátok voltak, és teljes mértékben megértették, úgyhogy... Hát tudod, hogy azért aki, tehát ugye az állatbarátságot azért nem szabad mondjuk minden esetben állatvédésként értelmezni. Lehet, hogy ők is csak a közelgő húsvétra számítottak már. Hát, figyelj, a helyes a történetik, az ezért foglalkozunk vele. Vagy meg őszintén tudom, hogy érzelmileg az emberhez nagyon közel állt egy ilyen állat, viszonylag kevés az esély, hogy meglegyen, vagy egyszerűen valaki hazahozza. Van szó. De mi ezt azért kívánjuk, csak elolvassuk ezt a történetet, és olyan helyes, hogy egy bárányhoz az ember így tud ragaszkodni, ráadásul Kecskemét környékén, hát azért valljuk meg őszintén, talán nem is az egyszer ilyen történet vagytok, ahol így házi állatok, bárány tűnik el, ez az, gondolom én, nem? Hogy azért ez így megtörténhet, hogy egyszer csak lába kél a jószágnak. Nem számítottunk rá, megmondom őszintén, mert tényleg elég békés környezetben élünk, úgymond, tehát a környező lakosokat azért jól ismerjük. Én nem számítottam rá, hogy tényleg lába kél, és valakinek eszébe jut elvinni, akár eledelnek, akár bárminek. Úgyhogy meg nem is gondoltam egyik, hogy ekkora híre lesz ennek a dolognak. Nyilván ugye kiírtam a közösségi oldalra egyértelműen, mert szeretném. Tudod, ott már minden terjed. 100 000 forint a fejpénz, tényleg? Igen. Az igen. Mennyibe kerül egy bárány, ha venni hát akarok egy bárányt körülbelül? Tehát ez jóval olcsóbb, itt azért érződik az eszméérték. Hát nem igazán vagyok otthon ebben a dologban, mert soha nem vágytam egyébként tenyésztésre, meg ilyen báránytartásra, de én úgy tudom, hogy olyan 60-70 ezer forint, de igazából nálunk ugye itt eszméértékről van szó, és úgy gondolom, hogy ha többet felajánlok, ugye, mint maga a bárány, amennyit ér, ugye mások szerint, vagy szám szerint, akkor gondoltam, hogy visszahozzák. Na. De ugye egyre kevesebb esélyt látok erre sajnos. Én rögtön rákerestem egyébként az agroinform.hu-n. Igen, vagy eladó tehén, eladó kakas, eladó bárány. Birká, két darab merinói kos, 8 hónapos, 20 ezer forint, 2 darab. Jó, figyelj, egy valaki kilőve a Feri külföldön van, tehát hogy még maradt azért potenciálisan olyan ember, aki elvérte a bárány, de egy fővadász azért most elhagyta az országot. Meg lefogjuk a Ferit, hogyha esetleg abba az irányba indul el, akkor mindenképpen próbáljuk megakadályozni a dolgot. Hát figyelj, azt mondod, hogy akkor hallgat a nevére, tehát hogyha valaki valahol lát egy magányos kost sétálni, és azt mondja neki, hogy Baróci vagy Barcica, akkor elviekben hallgat rá? Nem. Kizárólag ugye, hogyha mi szóltunk neki, akkor hallgatott a nevére. Tehát idegenek nem is nagyon szereti az idegeneket egyébként, tehát igen, támadó jelleggel lép fel, Nyilván, hogyha ugye rólunk van szó, akik között ugye felnőtt, vagy akikkel felnőtt, vagy hogy is fogalmazzak, nyilván ugye más viselkedik velünk. Uh-huh. Olyan, mint az ő csényje. Kérdezi egy hallgató, hogy lesz eskü a közelben valahol ott a környéken. Tudtok-e ilyet elindulni egy ilyen nyomvonal esetleg, hogy hétvégén, múlt hétvégén nem volt ilyen, hogy sokasodik a nász nép, előkerülnek a bográcsok, és akkor tehát nincs ilyen erő. Ha egy ismerős házasodik, és nem kaptok meghívót, akkor sejtett, hogy miért nem. Igen, egyébként nagyon poénosak vagytok, igen, de azért én bízom benne, hogy nem is szurkolunk. Nyilván humorizálunk, hát valahogy próbáljuk elvenni ennek az életet, de rukkolunk, meg megható a történet, egyébként ennyire lokális történetek, hogy eltűnt bárányt keresi reggeli műsor, nem szoktunk foglalkozni, de ezt elolvastuk, és azt gondoltuk, hogy beszéljünk róla néhány mondatot, mert úgy látjuk a tulajdonost, meg érezzük, hogy mit érzem, aki egy ilyen állat, azért mennyire az ember szívét tud nőni. Szilvi, hát reméljük, hogy meg lesz, szurkolunk azért, hogy életben kerüljön elő a kis jószág, valakinek a 100 000 azért arra, hogy felcsillan a szeme, bár azon a környéken azt hiszem talán kevésbé vagyunk erősek frekvenciailag, de hát ha eljut az illetékeshez, hogy 100 000-re ér a kis bárány túlsztárgyalva visszajuttatja hozzátok, és akkor ő megkapja a pénzt. Akár még össze is jött, mert azt olvasom, hogy a bejegyzést az oldaladról már 4 000-en osztották meg. Igen. Igen, elég sokan, és köszönöm szépen tényleg mindenkinek, aki tényleg ennyire segítő szándéka van felénk. Sőt, volt olyan, aki így a pénzt is ajánlott fel, hogy minél több pénzt ajánljak a megtalálónak, illetve annak, aki visszahozza, és támogatnak is pénzzel. Tehát nagyon aranyosak voltak tényleg az emberek, és jó érzés ezt tudni, hogy valóban még nem halt ki az emberekből ez a jó érzés, hogy nagyon sokan együtt éreznek velünk. Reméljük, hogy életben van még a jószág, reméljük, hogy meg lesz. Puszi Szilvi, köszi, hogy elmondtad. Kitartás. Köszönöm szépen, nektek is. Hello. Azt írja, micsoda szemét emberek vannak ellopni a gyerek fűnyíróját. Egyébként tényleg, tehát ő mindent lelegelt, olvastam a jellemzést, hogy nagyon kis lelkes. Picit ez a dolga. Na jó van, drága hallgatók, kérdés-válasz rovatunkhoz érkeztünk, Feri nincs, de mi vagyunk, úgyhogy ha ez a rovat ilyen lehet, hogy azokat a kérdéseket is, amik Ferinek jönnek. Így van, kérdezzetek Feritől is. Feri ma kicsit csendesebb, de... Így van, sokkal őszintébb válaszokat fogtok. Tárvadék vagy, úristen. Úgyhogy ha Ferihez van kérdés, azt is küldjetek el nekünk, meg hát pénteken, úgyhogy kérdés-válasz rovatunkra maradt egy kicsi időnk. Nyugodtan küldjetek filmekkel, színházzal velünk kapcsolatban, vagy ami benneteket érdekel, vagy foglalkoztat. Jó, 0-23-111-111 az SMS számunk, és a hármas ugrást játszanátok, akkor arra is jelentkezzetek, mi pedig jövünk mindjárt a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk 9 óra után 12 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók. Gyönyörű idő van, gyönyörű. Nagyon szép idő van. Cikrázó napsüt, és reméljük mindenhol, itt Budapest felett legalábbis. És 10-12 fokot mondanak, 13 fok lesz a csúcshőmérséklet, úgyhogy csodálatos. Csodálatos hétvégének nézünk elébe. Tökre rendben lesz minden. Én már leszerveztem a mai kis süti túrámat, két helyre is menni fogok egyébként. Az egyik helyre diplomata pudingért, a másik helyre pedig krémesért. Annak dolgok, amiket nem tudok megszokni, de ezt, hogy te már csütörtök este megtervezed, péntek reggel útvonalat rajzolsz, és péntek 10 órakor kilősz, és elindulsz süti beszerző túrára. Le van beszélve, félre van tetek. Én értem, meg látom embert, aki szereti a gyomrát, de ilyen, aki képes egy várost átutazni azért, hogy hétvégére legyen süti, szóval le a kalappal. Nem tud. Nagyon kell, hogy ki... A Govindából diplomata pudingot pedig a nosztalgiám. Nagyon kell, hogy kívánjak valamit, hogy azért átmenjek a város másik oldalára. Tehát valahogy mindig meg tudom győzni magam annyira, hogy na ennyire azért nem. Tehát hiányzik, de nem. Néha, hogy az ember enne valamit, és akkor elmegyünk mi is, vagy rendelsz valamit, de neked ez egy túra. Jó, azért elmegyek előtt egy simoló 6-os racsnyért is, meg láncét. Jó, hát azok is fontos dolgok. Váci Dráva utca, hatalmas baleset, Dani, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Látjuk, érezzük az őszi szünetet, ez helyén van így, és rendjén van, kevesebb a dugó, kevesebb a baleset. Ez mindenképpen jó. De azért van egy-kettő, Bécsi 10-es úton egy Opel a Tesco után kivitt egy beton villanyoszlopot, elég nagy baleset van, személyisérülés nincs, de nagy dugó várható. Széchenyi Salgótarján jól járható, de trafi van félúton, ez Ben küldte nekünk, köszönjük szépen. Pécsen 9 fok és szemerkél az eső, drága Pécsék, hát kitartás, ezt nem tudtuk, azért mondtam, hogy reméljük, hogy mindenhol ilyen idő van, mint Pesten, de ott is jobb lesz. Országos jó időt mondanak hétvégére, hogy ez a 12-13 fok azért ez meg lesz. Na, Ferihez is jöhetnek a kérdések, abszolút. Persze. Meg tudjuk válaszolni mi is. Igen, hétfő lesz. Hétfő már lesz? Lesz. Hétfő leszünk mind a hárman. Uh-huh. A jelek szerint én is leszek. Úgyhogy, úgyhogy nem vádolhatok azzal, hogy túlnyomom a Szabit. Nem, most nem. Nem. Tényleg a dolgozó népet szolgálom. A dolgozó népet szolgálom, ti egy kicsit pihentetek, de nem baj, jól van ez így. Néha nekem is át kell állni egy kicsit a másik oldalra. Na, akkor kérdés-válasz. Azt mondja, hogy Feri, kecseg vagy-e? Hallgatás, beleegyezés. Feri? Köszönjük szépen. De legalább őszinte. Feritől kérdezem, tegnap tejfakasztón voltam, most takony, másnaposan dolgozom. Van valami ellenszere, tippe, taktikája másnaposságra? Feri? Ezt nem mondod komolyan. Hihetetlen uncut vagy. Köszönjük szépen. Azt sose késő felnőni, nem János? Bari, a lovakkal hogy állsz? Ha jól tudom, régebben lovagoltál, és még megmaradt ez a jó szokásod. Jaj, jó néha egy kicsit gyereknek lenni, nem? De, ugye? Szóval a jó szokás megmaradt, ha olyan helyen vagyok, hogy valahol valaki megkínál lóval, akkor az elfogadom. Kínál lóval? Kínál lóval. Ha valaki megkínál lóval, vagyis kínál lóval. Jó, fél a humort. Nem, úgy értem, hogyha valaki, mit tudom, meghív egy jófajta lovaglásra, és ad egy lovat ehhez, egy csepszet, egy mit tudom, egy kobakvédőt, akkor fölülök és lovagolok. Csipszet? Nem, ez a csepszet, ez a csizmát helyettesíti. Ja. A lovagló csizmáját, a csepszet veszel, akkor ez ugye a lábvédő, hogy ne dörzsölje fel a farmer meg a nyereg a lábadat. Akkor úgy lovagolgatok, de régen többet mentem. Tehát így két gyerek mellett az ember azért viszonylag külön óra edzés, szakkör, iskola. Lovat kéne bejárnod. Jó, bepróbáld meg te. És azt mondod, hogy jó, akkor megy egy hét ilyen az elsőség. Hát nem, betonon nem jó. Se a lónak, se neked nem egy nagy élmény betonon lovagolni. Annyi jó látványosnak lenni. Látványosnak meg az úgy, hogy természet közelben vagy, terepen vagy, nyulak, rókák, fácánok, kvadok, és minden, ami veled szembe jön. Hol lesz, hol az. Riogatják a lovat 2 percenként. Igen, hátsomiként kvaddal ritkán találkoztam, de akkor még nem volt akkora divat, 10 évvel ezelőtt lovagoltam sokat. Úgyhogy sajnos kevesebb most, ami erre jut, de hát az ember ilyenkor mindent a gyerekéjér alapon sok mindenről lemond. Animékkel hogy állsz, János? Rég meséltél, tudsz valamit ajánlani, amit még nem láttam. Nagyon menő pókember volt, hát kár, hogy nem jutottam ki. Bali beöltözhetett volna Kesőnek, vagy Zöld Manónak. Huba küldte nekünk. Nézed az animékat, nem? Igen, egy Anodel című horror animét nézek. Most jelenleg nagyon érdekes egyébként a dolog, az a sztoria, az egész történet, hogy egy kis japán iskolában játszódik, ahol az egyik diák meghal, és annyira nehezen tudják feldolgozni a halálát a kislánynak, hogy úgy csinálnak, mintha nem halt volna meg, továbbra is így megvan az asztala, nem ültetnek oda senkit, kicsit úgy kezelik, mintha mindig ott lenne velük, és aztán egy osztályképen feltűnik a kép év végén. Megjelenik a képen. Megjelenik, és innen képen. Indul. Igen, és innen indul a történet, aztán pedig nagyon csúnya dolgok történnek az iskolában. Ajajajajaj. Valaki egyébként kérdezi, hogy mit ajánlok neki, mert hogy a Mirai Nikit kivégezte, amit a múltkor ajánlottam, most akkor nézd a Berserket, azt nagyon-nagyon szeretem, illetve még talán az Elfen Lájdot. Ezt a kettőt ajánlanám most. Valaki más pedig kérdezi, hogy a Mondokonra miért nem járunk ki. A lányom mindegyik Mondokonon kín van, csak utálja, ha mi is ott vagyunk, ezért nem járunk ki, mert cikinek tart minket. Segítesz egy picit, mi ez, mert a kengyelben még beakadt a lábam, de a ló már ledobott, és most húz maga után. Az anime és manga rajongók fesztiválja. A Hung Expo területén. Uh-huh. Ez rendszeresen, nem is tudom, talán 2 hetente szokott lenni, vagy havonta. A lányom meg a barátnői mindig kim vannak, én is ki szeretnék menni, de csak inkognitóba mehetnék. Most beszereztem egy Yoda állarcot, és abban próbálok. Hát, ti már rosszul ebben a korban vagytok, ahol a szülő ciki. Igen. Tehát ti már túl vagytok az engeddel, a kezem meg ne szólíts így úgy, te már inkább ne gyere. Már 10 évvel ezelőtt is az voltam. Jó. Mondhatja a világ, hogy kiment veled. És nem, állandóan mondom. Tudom, ez a kamaszkor, ez egy ilyen. Gyűlöli. Ugyanakkor meg persze imponál neki, meg tetszik neki, hogy a faterja is otthon van a témában, meg ő is szereti, de nem akar velem együtt mutatkozni, úgyhogy ezt nagyon sajnálom. Feri, mi az oka annak, hogy most ilyen jó vagy, Feri? Köszönjük szépen. Még egy kérdés Ferihez. Igen. Feri, eszedbe jut az utóbbi 10 évből egy igazán jó poénod? Hát ez van. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy nézzétek a Stranger Things-et. Én elkezdtem, igen. A János nagy Stranger Things rajongó, én elkezdtem, engem egy kicsit untatott, tehát hogy soha nem jelent meg semmi, jók a karakterek, baromi jó sorozat, én a felénél leálltam, általában nagyon jó a második évad most is. Aki szereti a kicsit Spielberg, kicsit ilyen... Meg nagyon retro az nagyon egész. Nagyon retro, a hajak, a ruhák, a bringák, az minden. Az autók, minden, a zenék, szenzációs. Most egyébként... Igen, gyerekkorunk horrorjait idézi, nem rossz sorozat egyébként. Ugyanaz szerintem, én egy picit azt érzem rajta, hogy ugyanaz, mint az első évad. Tehát, hogy igazából ami változás van, az, hogy mindenből egy kicsit több, mindenből egy kicsit nagyobb. De nagyon élvezetes. Nagyon élvezetes, egy igazi minőségi sorozat. Igen, Bali, szeretnék elkezdeni bizniszelni kriptovalutával. Tudsz ajánlani valami jó magyar nyelvű appot? Magyar nyelvű appot nincs. Hát gondolom, hogy a napra gondolsz, hogy az árfolyamot tudod nézni, a különböző kriptovaluták árfolyamát, vagy kereskedni akarsz. Hát arra azért már vannak különböző bitcoin tőzsdék, ahol lehet kereskedni, meg európai olyan certifikátok, amik lekövetik a bitcoin mozgását. Ha valaki mondjuk fél attól, hogy konkrétan bitcoint vegyen, akkor megvehet egy olyan alapot, ami követi a mozgást. Csak mondom, hogy szeptember 26-án mondtam, hogy 3000 a bitcoin. Érdemes lenne vele foglalkozni, most 7200-on áll. Nem rossz. Még a konzum sem tud, öcsém. De az igen. Elképesztő az, ami történik a kriptovaluták világában, és az egész rendszerben, sokat beszéltem erről, baromi érdekes, úgyhogy Tipcsi kérdezi, hogy Jani kedveled Johnny Rottent és Bonnie Rottent. Mind a kettőjüket egyébként nagyon kedvelem, a Sex Pistols is, illetve a Sexet is Pistols nélkül. Igen, Bali, kecske vagy póni, nem tudom mi a kérdés, de inkább póni. Azt mondja, hogy felpofoznátok-e gyerekeiteket. Hát olyan volt, hogy kisebbet kaptak, de nem vagyunk nagyon jellemzőek. Az emberek a feje elszáll, és akkor egy ilyen fejre biccentés, vagy ami, de arcod megalázva nem nagyon, fenékre nagyot, tehát nincs ilyen. Nincs soha. Ilyen. Nekem a nejem is például ilyen, tehát hogy alaphabitusból ez a fejleszakítós felrúgom az égig típusú, de soha nem ütöttük meg a gyereket, soha. Jó, szélsőségesen jó helyzetben vagytok, azt kell, hogy mondjam. Tehát egy gyerek eleve nem gyerek, innen indulunk, ha az egy gyerek lány, akkor meg azért nektek békés első 10 évetek volt. Tehát azért az egy könnyebb élethelyzet. Igen. Tehát ahol tesó van, rád, és a két fiú, három fiú, na, szóval hogy azért az picit más a frekvencia, gyere egy szállt hétvégére, és akkor megnézheted, miből maradták ki. Tehát vasárnap este azért én már úgy kicsit várom a hétfőt. de néha vasárnap este már örülök, hogy másnap hétfő van. Hát sajnos így van, hát azért ott van egy freki, főleg ahol két gyerek van. Ha az egyik elmegy valamelyik nagymamájához, vagy valahol van, akkor azért az egészen más. Ilyenkor eszembe jut, hogy azért az egygyerekesek nem igazán tudják, hogy mi az a rock'n'roll. Szolgálólány meséről mi a véleményetek? Én néztem, én egy ideig néztem, szerintem maga a világ, amit lefest, az jó sorozat. Én a 6.-7. résztén megálltam, nem tudtam befejezni. Egy idő után untam. De érdekes, 30-40 évvel távolabbi jövőben játszódik, a férfiak már nem nemzőképesek, és tartanak szolgáló lányokat, akiket a házúra megpróbál teherbe ejteni, úgyhogy közben felesége van, és akkor ezeknek a lányoknak mutatja be a történetet. Történetét a nőknek nincsenek jogai. Nagyon érdekes az a világ, amit lefest, és nagyon csúnyán erre megyünk, úgyhogy érdekes világ. Ez szerintem 5-6 rész után egy kicsit elfelad. Kedves János, nálatok mi a kedvenc vasárnapi ebéd, mint meg a család, kérdezi Grammy. Mi a vasárnapi ebéd? Igen, ha engem kérdezel, akkor brassúja apró pecsönye, tofuból természetesen, hogy a feleségemet mindegy, csak ne ő csinálja. Igen. Bali, New York vagy Szent Mártonkáta, jelen pillanatban inkább Szent Mártonkáta az, ami reálisnak tűnik. Igen, hétvégén elutaztunk volna, de itt vagyok hétfőn. Ebből értitek, hogy elutazni bárki el tudni, itthon maradni sokkal nagyobb dolog. Azt mondja, hogy őt, Jani, van tudomásod olyan váromról, ami a középkor előttről való, tehát ők ókori vagy korábbi. Hát a Magyarországon nem nagyon vannak ilyenek, nem is beszéltük egyébként várról, a középkor előttről. Magyarországon a római kori limesznek vannak ilyen kis őrtornyai, meg olyan kis légiós bázisok, vagy légiós táborhelyek maradványai, amiket meg lehet nézni például Visegrádon, vagy a Dunakanyarban több helyen, de szerintem a legizgalmasabb ilyen maradvány, az azt mondja, hogy szerintem az egykori, ókori Borostyán útnak a maradványa a tűztorony alatt, Sopronban. Azt nézd meg mindenképpen. Az csodálatos. Itt vagyok, mondtál valamit, bocsánat? Nem, semmi. Van kérdés esetleg Feri, ez Feri. Feri, neked melyik a kedvenc sorozatod, Feri? Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy tiltó listán vagytok, vagy csak olyan szar eseményeket küldök, amit szóra sem érdemes. Ebből ugye akkor érted, hogy nem vagy tiltó listán. És bocs. Igen, Dávid nagyon jött kérdez, barátok, ezt milyen elkezdjem nézni? Kifejezetten erős SMS, naphallgatói esélyes. Srác, dara. Jó? Darád le az egész. Igen. Bali, odaadnám a kislányom egy hétvégére, összetennél a kezed, hogy fiaid vannak. Egy gyerekek, nyilván mindenki néha sajátját érzi a legnehezebbnek, de imádnivalóak, szeretnivalóak, de igen. Mennyit olvastok egy héten? Kérdez egy hallgató. Ez baromi jó kérdés. Én most kezdem el visszaszoktatni magam arra, hogy heti egy könyv. És képzeld, hogy működik. Én csak SMS-eket olvasok. Rájöttem, hogy le kell tenni az okostelefont. Iszonyatos rapság, fáj a fejem tőle. Talán szorongok is kicsit. Kezdek egyre neurotikusabbá válni. Nem, elég, ha ja? Kérdésre válaszolsz. Ja, igen, bocs. Nem esély magad is. Ráadásul száraz november van, úgyhogy higgyétek-e, van elég bajom. Nem, most az van, hogy leteszem a gyereket, mind a kettőt, vagy a Viki. És akkor utána megy egy óra, amit én általában vagy sorozattal, vagy okostelefon bambulással töltöttem, és az most nincs. Tehát kötelező olvasást írtam elő magamnak, és képzeld, hogy baromira élvezem. Uh-huh. Ez egy fél tíztől, fél tizenegyig, kilenctől tízig terjedő intervallum. Most a Hesztának a könyvét gyűröm, ja, ami egyébként baromi jó. Nem. És azt mondtam, hogy oké, egész nap nem, mert jön megy az ember, de este nincs telefon. Ha megszólal WhatsApp valami, akkor persze arra van válasz, akkor egy kicsit így érezek a telefon, hogy még foglalkoz vele, még tudod, olyan, mint te beszélne hozzám. Nem szoktál itt érezni, hogy beszél hozzád a telefonot, hogy vegyél föl és nézd meg. Nincsenek ilyen hangok a fejedben? Mindegy. Ezt így kilövöm a fejemből. Lehet, hogy már ez a száraz november úgy Nem, azt félem, hogy elmúljon a száraz november. Nem hagyom, hogy a telefonon beszéljen hozzám. És nagyon hatékony, és rájöttem, hogy nagyon feltölt. Igen, én baromi sokat olvastam, és most újra visszaszoktatom magam, és azt mondom, hogy hetente, két hetente egy könyv. Úgyhogy rálok a termelésre. Jó, szisztematikusan kell szerintem, úgy kellene, hogy az emberek ezt úgy beépíteni, mint a fogmosás mondjuk. Mert nyilván vannak kivételek, de hogy egyébként, hogy naponta mindig lefekvés előtt olvassa fél órát, egy időt, egy órát. Időintervallumot, amikor bírod, és ez az este pont jó, hogy addig telefon, ha belefér, de utána lefekvés, de már csak könyv. És működik. Mondom, ezt a könyvnek a felénél tartok, úgyhogy egy hete volt itt, az 200 valány oldal, az régen az egy fél év alatt ment, sajnos. Pedig jó, imádtam olvasni. Azt mondja, hogy kérdés, Jani, az a Jani, aki előadta a lengőherét a Mennyi 30 van annak idején, mert ha igen, köszönöm a gyermekkorom legjobb röhögését. Nem, az nem én voltam, hanem az Ördög Otto nevű srác, aki író. De majdnem Jani. Igen, de majdnem én egyébként, úgyhogy annyi baj legyen. Feri, láttad már a Pofa Be című filmet? Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy miből csináltak a brassai aprópecsényt, mint Vega család, vagy nem értek valamit, kérdezik Remi, hát elmondhat, hogy tofuból. Tofuból, vagy persze. Szójából, vagy nem, mondtál, tofuból, mert nem tofuból van. Mostanában már nem nagyon lehet kapni ilyen előre fűszerezett tofu kockákat, sajnos azt hiszem, hogy ez a gyártó megszűnt, akinél lehetett kapni, én nagyon-nagyon szerettem. Egyébként a magát az alapot ugyanúgy készíted el, mint bármilyen más brassait, csak a marhahúst pótolott tofuval, fűszeres tofuval. Mert azt egyébként ugyanúgy ki tudod sütni, mit tudom, olajban, ugyanúgy lehet fűszerezni, gyakorlatilag majd, hogy nem ugyanaz az egész, nyilván attól eltekintve, hogy nem hússal eszed. Narha finom, én nagyon szeretem. Jó kis kovászos uborkával, nyami-nyami. Igen, jönnek még a sorozatötletek, hát a legtöbbet ismerjük. Narcos nagyon jó, Kalifornia nagyon régi, de nagyon jó, valóban így van, az egy nagyon szórakoztató sorozat, hát tök más a kettő, az egyik az egy komoly krimi, komoly dráma, a másik meg egy 6 évadot megélt, vagy 7 évadot megélt, baromi jó. Kicsit ilyen egzisztenciális válságban szenvedő íróról szól, aki hát nem tudja, hogy váljon vagy ne váljon, van egy lánygyermekük, és őt nevelik. Balázs, teljesen egyetértek veled, két fiam van 8 és 5 évesek, sosem gondoltam volna, hogy várni fogom a hétfőt. Gyerekek minden húzósak a hétvégéig, de közben a legnagyobb öröm a család meg a gyerekek, úgyhogy ez benne van, ez mindig egy ilyen vegyes érzelem, hogy nagy egotrip, nagy önfeladás, de közben baromi jó dolog, úgyhogy ezért érdemes csinálni. Jani, sümeg vagy rezi? Kérdezi valaki. Kicsit rám Rezi, egyértelműen. Sümeg nagyon szép, nagyon monumentális, fantasztikus. Én egy a kevésbé frekventált helyeket jobban szeretem. Rezi az nagyon vadregényes, meg amúgy is a szívem csücskei, ezek a pici kis hegyi várak, amik kisebb léptékűek, és a természetben elrejtve vannak, és hogyha már megnézed Rezit, akkor nézd meg a másik oldalon a Tátikát is, a testvérvárát. Így van, és hát akkor már ott van ugye a stúpa is, Rezi mellett kis nagyobb kilométereket, vagy 10 kilométer, az Alaszántó stúpa. Gyakorlatilag három gyönyörű helyet megnézhetsz egyetlen füst alatt. Azt hittem, hogy a Tátikára fűzőre, hogy te is nagyon szereted a Tátikát, bár egyre kevesebb jut belőle sajnos. Tudod, hogy így van ez így, nekünk 40-esek, 50-eseknek sajnos már a Tátika az. Az fiatalkorunk. Fiatalkorunk nagy demésége volt a Tátika. Jó, hát próbáltuk darálni a kérdéseket, ma nagyon aktívak vagytok. Lehet, hogy nincs iskola, és ezért, vagy Feri? Egy utolsó Feri, dióhéjban az életedről. Köszönjük szépen. Sok mindent megválaszoltunk, hát nyilván jön egy csomó minden, akkor azt jövő héten. Jó? Aha. Azt mondja, melyik volt ez a film, amit Jani mondott, hogy meghalt a gyermekük és megjelent az osztályképen. Ez egy anime. Another. Ez a címe. Another. Vagy ahogy Feri mondaná? Another. Angolul. Another. Another. Jó van. Ha valami csak jó volt. Oké, hárosugrás játszunk, úgyhogy lehet jelentkezni, jó, SMS-ben. Ha játszanátok, akkor írjatok nekünk, jó? 2 percen pontosan fél, 10, itt vagyunk mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Badon Janival. Ez a... Rádió 3-10 lesz pontosan 7 perc múlva. Még itt a kérdés válaszra jött egy SMS, hogy jó neked Balázs, hogy néha kapsz lovat, nekem mostában csak a ló egyik testrésze jut, írja István. Én nem kapok lovat. Így értettem, csak mondom, ha valaki felajánl egy lovat, akkor szívesen elmegyek lovagolni, de ritkán történik meg. Inkább a hasonló vége jut. Hát csak gondolj csak a hétfői elutazásra, hogy adásban leszek. Úgyhogy ezt nem is nagyon kell túlmagyarázni. Na, mi volt ez a prémium minőségű rum, amiről múltkor beszéltél? Mert valaki kérdezi, ajándékba szeretnének venni valamit. Ezt nem mondhatom így beadásba. Jó, akkor nézz utána Google-be. De majd megírod neki, Viberen kérdeztem? Igen, hogyha Viberen feljössz, akkor meg tudjuk írni, de így nem akarnánk senkinek különösebb reklámot csinálni. Igen, konkrét márkát azért így nem mondunk be, de ha Viberen kérdezett, Viberen tudunk válaszolni, akkor megírom neked. De egyébként jó helyen kapcsolás, igen, ez a kabinet brandi. Megvágsz belőle egy kontyalá, egy 4 dekát. Szóval nagyon szép lesz, nagyon szép lesz. Irányos, meg visszaváltó. Az Encore-on fenn van ez a Nother, amit mondtál? Fenn van. Csak így ilyen szép kiejtéssel? Fenn van. Fönt van. Hát Jani onnan szereget egyébként, úgyhogy... Egyértelmű. Hát nem nagyon játszanak ilyeneket egyébként a magyar televíziók. Keresőmeti csatornák szerintem még mindig egy picit úgy kezelik az anime műfajt, mint hogyha ez ilyen gyerekeknek szóló történet lenne. Rajzfilm. Hát látva, amiket te nézel, igen, az már legkevésbé gyerekeknek szól. Kazírja, hogy Feri hosszú idő után ma a legviccesebb. Köszönjük szépen. Ezt Feri is hallotta, és nekünk. Letisztult az évek során. Le, ez most egy kifejezetten kiforrott a mai teljesítménye. Na, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Szia. Hello, azt nézem, hogy Péter. Hello, Péter, honnan hívtál minket? Budapest, ó, Buda. Harmadik kerület. Ó, na végre valaki nem lőrinci, vagy újkigyorsi, vagy békési, hanem kicsit képviseljük a harmadik kerületet. Harmadik kerület, Óbudai rész, tehát a Flórián tér, vagy melyik részem? Nem, kicsit kijebb Akvinkumnál. Akvinkum. Akvinkum. Akvinkum. Hát, az víziorgona. A festői Akvinkum, a festői Nánási út, a Római part. Hát, gyerekek, ott nőttem föl egy részét az életemnek. Egy picit Akvinkum is látszik. Egy kicsit Akvinkum is vagyok. Hát harmadik kerület egyébként tényleg, szóval az így van. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem nagyon könnyű. Könnyű? Aha. Ilyen hétvégig kis barátkozós? Abszolút. Ez a legyünk már egy picit jobban típusú kérdéssel. Oké, van segítséged, Peti? Nincs segítséged. Menni fog. Na nézzük Biztos. Akkor az első kérdést, ami így szól. Melyik legendás West End filmmel játszott együtt Claudia Cardinale, Charles Bronson és Henry Fonda? Volt egyszer egy vadnyugat. Így van, ez a Volt egyszer egy vadnyugat. Terég láttam már. Elképesztő jó film. Így van. Hát igen, azért most már szokni kell, tehát most már szerintem kicsit gyorsult ez a történet, de régen nagyon jó volt. Menjünk tovább? Igen, persze. Hány országgal határos a szárazföldön Monaco? Gondolta János ezt a kis barátságos pénteki kérdést. Ne kapkodj. Egyszerűbb, mint milyenek tűnik egyébként. Jó, Monaco. Hát, Franciaország. Na. Igen, meg is van. Szerintem nem is nagyon kell tovább menni, de ez csak azért, mert péntek van. Egy. Jó. Na, ennyi. Oké. Szigorúbbaknak kellene egy kicsit lennünk. Jó, harmadik kérdés bögréért jöjjön. Igen. Minek a tanulmányozásával foglalkozik a szeizmológia nevű tudomány? Hát a földrengésekkel. Hát ez így kell ezt csinálni. Földrengés, így van. Oké, figyelj, ez egy ajándékcsomag. Van gyerek a családban? Még nincs. Illetve hát van. Tesóimnál van, úgyhogy lesz hova passzolni. Jó, akkor már tudod, hogy mi a nyeremény. Mutatom neked, azért hallgass meg. Az önnyereménye egy családi belépőjegy a gyerekek városába, a Király utcai Minipolisba. Na, tök jó. Itt, szuper, köszönöm szépen. Igen, egy jó hely. A gyerekek imádják, és itt építették fel a rádió egy stúdióját. Ilyen kis picibe, hogy gyerekek be tudnak ülni a mikrofon mögé, megnézni, kipróbálni, híreket szerkeszteni. Tehát nagyon jól megcsináltuk, úgyhogy érdemes megnézni. Na, izgén hangzik, tök jó lesz, akkor majd biztos el fogunk tudni menni a kicsit. Vigyétek, köszi, szép hétvégét, ciao. Köszönöm, nektek is, sziasztok. Hello. Na, ez is megvan. Így megy ez. Hát tudod? Így megy ez. Na, megyünk tovább, jönnek a nap legjobb pillanatai. Ugye itt tartunk már. Igen. Kicsit komolyabbak is voltunk, de azt gondoljuk, hogy kellett, hogy komolyak legyünk. Beszéltünk arról a Magyar Hospice Alapítványról, amit heteken múlva bezárhatnak. Ugye felhívtuk az igazgatóját, elfogyott a pénzük, hihetetlen fontos az, amit csinálnak. embereknek segítenek. Hát ki kell mondani, tulajdonképpen meghalni, hogy az utolsó hetek, az utolsó hónapok méltósággal teljenek, fájdalommentesen, szeretetben a családtagokkal. Olyan daganatos betegek kerülnek többek között az intézményre, akiknek a felépülésére már ugye nagyon-nagyon kevés az esély. És nem csak nekik, hanem a családtagoknak is feldolgozni a szeretőknek az elmúlását. Igen, és hát dermedve olvastuk, hogy kb. 50 millió forintról beszélünk, ami éves szinten nekik hiányzik. Ha nem tudják ezt az összeget előkeríteni, akkor úgy néz ki, hogy december végén, január elején be kell, hogy zárjanak. Hihetetlen fontos az, amit ők csinálnak. Mi beszéltünk Anitával, a Hospice Alapítvány program igazgatójával, hogy miben tudunk segíteni. Próbáltunk ennek az egész egyébként nagyon szomorú ügynek némi nyilvánosságot adni, és hát kerestük is az Emberi Erőforrások Minisztériumát. Kaptunk egy írásos választ, sajnos megszólaltatni nem tudtunk senkit, de bízunk abban, hogy valaki erre felkapja a fejét, és kicsit megsegítik őket. Nagyon fontos az, amit csinálnak. Úgy éreztük, hogy kell ennek nyilvánosságot adni. Ez volt az egyik témánk. A másik pedig mi volt a másik, Zsülci? Mit tettél be? A Balatonit? A retro dolgok, ja, igen. Így, de jó. Bezárják az egyik kedvenc balatoni szállodánkat. Ez önmagában meg itt egy szomorú hír, de ugyanakkor meg rengeteg olyan régi tárgyhoz, ami ebben a hotelben található, hozzá lehet jutni, és ezek között van jó néhány olyan retro tárgy is, ami nagyon kellemes emlékeket ébresztett bárkiben, aki annak idén lent töltötte a Balatonon a kis kedves nyarait a családjával együtt. Igen, János ugye rácsapott a minibára, ami 5000 forintért eladó. Próbált meggyőzni, hogy az otthon nagyon szép, mondtam, hogy talán kevésbé. És aztán elmentünk olyan irányba, hogy kinek mi olyan tárgya, dolga, kedvenc kis erekje volt otthon, amit akkor nagyon szépnek és jónak gondolt, szájtátva csodálta, most már azonban inkább mosolyog rajta. Nagyon jókat írtak a hallgatók, még mi is összeszedtünk néhányat. Hát ugye az aranyozottnak nem mondható Seiko fali órára mindenki emlékszik. Innen indultunk, és aztán egészen csodálatos SMS-eket kaptunk. Macskafejes fali óra, aminek jobbra-balra jártak a szemei. Igen, és a mozgó pontról még egyébként nem is beszéltünk. Tényleg jó SMS-ek jöttek, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék a Rádió Egyen. Jó SMS-ek jöttek, köszönjük szépen, drága hallgatók, egy kicsit ráfűztetek a retróra, igen, hát ez a kis szegény, kis ezüstpart, hát kíváncsiak, hogy mi lesz vele, legyalulják, hogy valaki megveszi, átalakítja, modernizálják, jó kis Balaton, de mi nem nyaraltunk ott, inkább a Balaton, mint retró, én nem nyaraltam soha az ezüstpart hotelben, de hát ez gyermekkorunk egyik ikonikus szállodája volt. Vannak szerintem olyan helyek, amikért kár. Hát, igen, hogy... igen, nyilván aztán lehet, hogy szebbet építenek jobbat, vagy nyaralókat, vagy egy modernebb szállodát, én nem tudom, de meglátjuk. Hát reméljük, én azért örülnék neki, hogy a pár ilyen szockos dolog megmaradna, annak viszont például kifejezetten örülök, hogy a Corvin áruházról lekerül végre az a ronda dobozburkolat, mert mögött egy nagyon szép homlokzat van. Borzasztó az, ahogy kinéz, tudom, most lebontják. Igen, olvastam. Hála Istennek, köszönjük. Na, hívhatjuk a naphallgatóját, és aztán elbúcsúzunk. 8-as főúton Bakonygyepes közelében a 84-es kilométernél egy kamion személyautóval között, csak kijött félpályás útvány, igen. Befejezed, János. Így alakult, hát most ez van. Most mit csináljuk már akkor most? Tehát, nem, jó, 8-as főúton Bakonygyepes közelében a 84-es kilométernél egy kamion személyautóval ütközött össze, a fél útpályát lezárták. Köszönöm szépen, ennyire egyszerű egyébként, de hát az ember miért megy műsorvezetőnek, ha nem tud olvasni, se beszélni, nem? Annyi szép szakma van, ahogy szokták. Ezt miért pont olyan kérdezed? Ne, magamnak mondtam, csak rád néztem. Annyi szép szakma van. Morning show? Vagy mi az? Reggeli show? Hogy ne, bocsánat. Zsül, ugrott a nyaralásod jövőre, 2 kiló. Ha ezt az amerikai hallotta, ez megint 2 kiló. Reggeli show? Reggeli show. 4 kilónál vagyunk, Zsül. Ez most 400 000-be került. Na, az amerikai most csapott a levegő. Az. Az amerikai most hívja az ügyvédjét. Hallottad? Olyan 400 000. Hello, Nóri. Bocsánat. Sziasztok, reggel is jó. Balázsék, hello, jó reggel. Balázsék, na, szóval, csak nagyon-nagyon zavarba jöttem, igen. Nem baj, figyelj ide, írtál nekünk egy nagyon jó SMS-t, eddig is sejtettem, azt írtad nekünk a retro adásunkhoz, vagy témánkhoz, eddig is sejtettem, hogy múzeumban élek anyáékkal, de most már biztos, a mi lakásunkat elemzitebb épp a felsoroltak közül minden van nálunk. Igen, ez így volt, amiközben ezt beszéltétek, így mentetek végig a lakásunkon, úgyhogy nagyon vicces volt. Szerinted csinálni kellene egyszer egy ilyen lakásmúzeumot, de most komolyan mondom. Eszembe jutott már egyébként, igen. Tényleg, meghívtak embereket, belépőt szedtek, igen, és megnézitek, hogy megmutatjátok, hogy mi az, ami máshol nincs. Van logó Seiko órátok? Aranyozottnak kinéző fali óra, ami lóg? Igen, ilyenünk is van. Csodás. Menyecskés úri emberes hőmérő. Jó, de az amíg játszottam, nagyon jó volt. A hőmérő az nincs, az pont nincs. Hőmérő az nincs. Nóri, kávézol egyébként? Szereted a kávét? Igen, nagyon. Na figyelj, megmutatom, mit nyertél ezzel, hogy felvettem. Jó, köszönöm. Gratulálunk. Nyereménye egy Marézi kávé tej ajándékcsomag. 1000 féle kávé, de egyetlen Marézi. Na? Hú, ez nagyon jó, ennek nagyon örülünk, mert ezt nagyon szeretem. Nagyon a Marézit. Jó. Igen. Helyes, és van még egy Rádió 1-es ajándékcsomagod is, hogy mégis harmadikra eltaláltad, de hát... Igen, bocsánat. Semmi, zsűlkontójára szorakoztál. Nem, érdez, ma is törődj vele. Most törölt a jegyfoglalását jövő őszre, amit menni akar, de hát nem baj. Valakin ezt le kell verni. Nóri, hol hallgatsz minket? Azt még nem kérdeztem. Budapest 11. kerületből. Hát akkor itt vagy valahol, nem messze. Igen, egész közel vagyok, igen. Ebben a városban. Igen. Jó van, Nóri, igen. Nagyon szép hétvégét, és köszi. Örülünk, nagyon, amikor nő vagy lány lesz a naphallgatója, mert ritkábban írnak, vagy lehet, hogy mi válaszunk ritkábban, tehát kifejezetten örültünk az SMS-ednek. Köszönöm szépen. Köszi, puszi. Puszi, sziasztok. Ciao, szia Nóri, hello. Feri már el se köszönt tőlünk, kérdezi Petike 420. Feri? Na, jó van, azért, hát azért illik azért. Illik még azért. Egy kérdés tőlem, elköszön. Azt mondja, Jani, miért vagy ilyen proli? Hát, hogy tudjál velem azonosulni. Jártya, úristen. Oké, elmondtuk mindent? El. Krémes diplomata puding. Mondanám, hogy sietek a reptére, mert hogy indul egykor a repülő, ja. Ami igaz is, mert a repülő indul. Tudok élni. Egy picit azért elszomlítasz. De már megint vidám vagyok. Gyerekek, ha valaki esetleg járt már Marokkóban, az írja már meg, hogy szép helye. Mert New York Lamburgtól írtatok. Hétfőn várok egy-két fotót, élménybeszámolót, csak hogy biztos szép. Hát az, nem, biztos jó hely. Hát mi meleg van, állítok, 28 fok. Sétáltunk szép. Volna ott egyet. Kicsit jöttünk, mentünk volna, vásárolgattunk. Van egy ilyen kis hétvégi kiruccanás. Ott van az a hely, ahol lehet síelni is egyébként. Tudod, amiről múltkor beszéltünk, hogy ez mekkora élmény lehet, hogy lent a sivatag, meg lent a 30 akárhány fok, aztán pedig felmentek és sieltek, és, igen, és hát hóban. Egy és az itt csodálatos, hogy ma mesélj. Ja, majd meséljen róla valaki. Marrakesh. Jó. Aki az én ülőhelyem ül, nem mindegy. Feküdjetek le, igen? 4 órás hogy? Az út. Van két hely valahol a repülőn, azok mi lennék, jó? Azok, gondoljatok oda, azok mi vagyunk Vikivel, hogy ott üldögélünk. Jó, nem kell mindig jól járni, nem? Nem kell mindig jól járni. Hát, jó. Bali egyik mondásra, a másik nem kell mindig jól járni. Hétfő van minden igaz lesz, Feri, mert ő viszont eljutott Olaszországba, de haza is jön, úgyhogy hétfő már újra hárman vagyunk. Én nagyon bízom, hogy hoz egy kevés kantucsit, egy kis limoncellót, egy kis ez meg azt. Á, biztos, hogyha azt tudod, hogy mindig puncsol. Jó? Igen, de akkor csak neked hozzá ezek szóval. 7-6-kor jövünk, puszi mindenkinek. Sziasztok! Szevasztok! Ciao.